kan lide min banjo. Jeg tror, at den har sex appeal. Hver gang jeg tager den frem og giver et nummer, lyser deres smil. Tusind af søde piger har sagt, at jeg fortryller dem. Hvorfor bliver alle ellevilde, når jeg tager min banjo frem? Piger kan lide min banjo. De falder for mit pling, plang, plang, smut. Tusind af søde piger har bedt mig give dem en lektion. Kan det forbavse jer, at banjoen gør mig til en bærejul? Hver gang jeg spiller Yankee Doodle, får den hele armen. Og den der har en banjo, han kan altid holde varmen. Alle Yankee-doodle-drenge spiller hele natten, når de laver pling-plang-plong, får de et kys af skatten.